रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 57 16 अक्टूबर 1883। अद्वैत ज्ञान तथा चैतन्य दर्शन। अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता। चैतन्य का दर्शन होने पर तब नित्यानंद होता है। परमहंस स्थिति में यही नित्यानंद है। वेदांत मत में अवतार नहीं है। इस मत में चैतन्य देव सदैव अद्वैत के एक बुलबुला है। चैतन्य का दर्शन कैसा? दिया सलाई जलाने से अंधेरे कमरे में जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है। भक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्ता भजा संप्रदाय की एक स्त्री मेरी स्थिति को देखकर कह गई, बाबा भीतर वस्तु प्राप्ति हुई है, उतना नाचना कूदना नहीं। अंगूर के फल को रुई पर यत्न से रखना होता है। पेट में बच्चा होने पर सास अपनी बहू का धीरे धीरे काम बंद करा देती है। भगवान के दर्शन का लक्षण है धीरे धीरे कर्म त्याग होना। यह मनुष्य श्री रामकृष्ण नर रत्न है। मेरे खाते समय वह कहती थी, बाबा तुम खा रहे हो या किसी को खिला रहे हो? इस अहम ज्ञान ने ही आवरण बनाकर रखा है। नरेंद्र ने कहा था, यह मैं जितना जाएगा उनका मैं उतना ही आएगा। केदार कहता है, घड़े के भीतर जितनी ही अधिक मिट्टी रहेगी अंदर उतना ही जल कम रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते तक मुझे न पाओगे। उससे थोड़ी सी शक्ति अवश्य मिल जाती है, पर बस केवल इतना ही। गुटिका सिद्धि, झाड़ फूँक, दवा देना इत्यादि से लोगों का कुछ थोड़ा बहुत उपकार भर हो जाता है। क्यों है ना यही सही? इसलिए माँ से मैंने केवल शुद्धा भक्ति मांगी थी, सिद्धि नहीं मांगी। बलराम के पिता वेणीपाल मास्टर मणिमल्लिक आदि से यह बात कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। बाह्य ज्ञान शून्य होकर चित्र की तरह बैठे हैं। समाधि भंग हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, सखी जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ पा सकी। अब आपने रामलाल से गाना गाने के लिए कहा, वे गा रहे हैं पहले ही गौरांग का संन्यास। भावार्थ, केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा, असाधारण ज्योति वाली श्री गौरांग की मूर्ति, जिनकी दोनों आँखों से सत धाराओं से प्रेम वारी बह रहा है। गौर पागल हाथी की तरह प्रेम के आवेश में आकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं, आंसू बह रहे हैं, वे रोते हैं और हरि नाम उच्चारण करते हैं। उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाश को भी भेज रहा है। फिर वे दांतों में तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार द्वार पर दास्य भाव द्वारा मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य देव के इस पागल प्रेमोन्माद स्थिति के वर्णन के बाद श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल फिर गोपियों की उन्माद स्थिति का गान गा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? उस चक्र के चक्री हरि हैं जिनके चक्र से जगत चलता है। भावार्थ, श्याम रूपी चंद्र का दर्शन कर नवीन बादल कहाँ गिनती है। हाथ में बंसरी और ओठों पर मुस्कान लिए वह अपने रूप से जगत को आलोकित कर रहा है।